Zazwyczaj samochody, których producenci dążą do doskonałości, tak właśnie mają. Czyli kierowcy, którzy szukają na wyprzedażach i piękna, i niezawodności... Wszystko to znajdą w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 24 stycznia, jest 9. Małgorzata Maldorska-Proszmowska i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Policjanci rozbili groźny gang samochodowy. Przegląd resortów trwa. Premier rozmawia z ministrem spraw zagranicznych. Dziś poznamy oscarowe nominacje. 10 członków gangu samochodowego zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Przestępcy specjalizowali się w kradzieżach aut na terenie Polski i Niemiec. Mogli ukraść około 200 samochodów. Gang działał od ponad 2 lat na terenie województw lubuskiego i zachodniopomorskiego. Ich łupem padały przede wszystkim niemieckie marki samochodów, Volkswageny, Audi czy Mercedesy o wartości od 20 do 60 tysięcy złotych. Kradzione auta trafiały do tzw. dziupli, warsztatów, w których w ciągu kilku dni były rozmontowywane na części. Wśród zatrzymanych przez gorzowski CBŚP członków gangu jest zarówno lider grupy, złodzieje samochodów, ale też mechanicy, którzy rozmontowywali auta i dilerzy kradzionych części. 5 zatrzymanych mężczyzn trafiło do aresztu, a wobec pozostałych sąd zastosował poręczenia majątkowe i dozór policyjny. Członkom gangu grozi nawet do 10 lat więzienia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Nowoczesna nie poprze zmian proponowanych przez prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego w ordynacji wyborczej. Dlaczego? Tłumaczyła w salonie politycznym Trójki Katarzyna Lubnauer. Na razie na pewno nie poprzemy rozwiązań Prawa i Sprawiedliwości, bo nie pozwolimy niszczyć samorządności poprzez działanie prawa wstecz. Katarzyna Lubnauer mówiła też, że Nowoczesna jest przeciwna pozbawianiu szansy Polaków na tych prezydentów, z których są zadowoleni. Prezes PiSu chce m.in. ograniczenia kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do 2 kadencji. Spotkanie premier Beaty Szydło z wicepremierem Piotrem Glińskim przełożone z powodu jego choroby na przyszły tydzień. Szefowa rządu rozmawia więc dziś w ramach przeglądu resortów tylko z ministrem spraw zagranicznych Witoldem Waszczykowskim, a rzecznik rządu Rafał Bochenek odpiera zarzuty, że przegląd jest działaniem PR-owym. Średnio się znamy na PR-ze, my znamy się na pewno na pracy. Zresztą to widać ewidentnie po wskaźnikach gospodarczych i po tym, jak żyje się na co dzień Polakom. Gość radiowej Jedynki przekonywał, że przeglądy resortów powinny wejść do tradycji polskich rządów. Unia Europejska wzmacnia siły w walce z rosyjską propagandą. To z powodu obaw, że Moskwa może wpłynąć na tegoroczne wybory w Europie. Chodzi o wybory parlamentarne w Holandii i w Niemczech oraz prezydenckie we Francji. Unijni urzędnicy przyznają, że bardzo długo to Ukraina była atakowana przez ludzi wynajętych przez władze na Kremlu, którzy przedstawiali fałszywy jej obraz na przykład w mediach społecznościowych. Teraz, jak powiedział wysoki rangą unijny urzędnik, na celowniku jest przede wszystkim niemiecka kanclerz. Jako przykład podał rozpowszechnianą informację o rzekomym wspólnym zdjęciu, które jeden z terrorystów z Paryża zrobił sobie z Angelą Merkel. Walką z rosyjską propagandą zajmuje się w Brukseli od jesieni 2015 roku specjalna 11-osobowa grupa ekspercka. Na najbliższe pół roku otrzymała ona 800 tysięcy euro na swoją działalność z budżetu Unijnego Korpusu Dyplomatycznego. Te fundusze, jak mówił jeden z eurokratów, i tak nie przebiją miliardów przeznaczanych przez władze na Kremlu na budowaną latami machinę propagandową. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jeszcze przed południem posiedzenie brytyjskiego Sądu Najwyższego i decyzja, czy premier Theresa May może samodzielnie rozpocząć formalną procedurę Brexitu. Sąd niższej instancji orzekł, że artykuł 50 traktatu lizbońskiego może zostać uruchomiony tylko za uprzednią zgodą parlamentu. Co stanie się, jeżeli Sąd Najwyższy podtrzyma werdykt? Potrzebne będzie głosowanie w parlamencie. Wiemy już dziś, że większość posłów, w tym opozycyjnej Partii Pracy, chce uruchomienia artykułu 50 Traktatu Lizbońskiego. Również Izba Lordów raczej nie zablokuje tej decyzji. Parlament może jednak wywierać presję na premier, by ta informowała go na temat strategii wychodzenia z Unii. Mówi mi profesor Catherine Barnard, europejska z University of Cambridge. W parlamencie są frakcje szkockich nacjonalistów, a także proeuropejskich liberałów. Nie dysponują one jednak wystarczającą liczbą posłów, by zablokować Brexit. Możliwe jednak, że Izba Gmin będzie starać się zawęzić mandat negocjacyjny premier, podyktować warunki Brexitu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Wśród faworytów musical La La Land. W Los Angeles zostaną dziś ogłoszone nominacje do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, czyli Oscarów. W odróżnieniu od poprzednich, tegoroczne nominacje do Oscarów zostaną ogłoszone bez udziału publiczności. Będą za to transmitowane także przez internet. W głównej kategorii najlepszy film roku wytypowanych zostanie 10 obrazów. Krytycy przewidują, że będą wśród nich Manchester by the Sea, Moonlight oraz La La Land. Niektórzy twierdzą, że ten ostatni musical może otrzymać nawet kilkanaście nominacji. W kategoriach aktorskich wymienia się Casey Afflecka, Ryana Goslinga i Denzela Washingtona, a także Emma Stone i Natalie Portman. Szansę na nominację do Oscara ma w tym roku pochodząca ze Szczecina reżyserka Alicja Jasina. Na tak zwanej krótkiej liście w kategorii krótkometrażowa animacja znalazł się jej film Once Upon a Line. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A Oscarowa gala odbędzie się 26 lutego. To był serwis Trójki. Teraz już sport i Adam Malecki. Stan Wawrinka jest w półfinale Australian Open. Szwajcar w najlepszej czwórce w Melbourne zameldował się po raz trzeci. Dziś nie dał większych szans walczącemu w pierwszym secie i pogodzonemu z przegraną w dwóch kolejnych Francuzowi Jean-Wilfriedowi Tsonze. Stan wygrał 7-6, 6-4 i 6-3 i mierzy w powtórkę swojego triumfu w Australii z 2014 roku, o czym mówił tuż po meczu w wywiadzie z Jimmym Courierem. Gram naprawdę dobrze. Cieszę się, że znowu tu jestem, że rozmawiam z tobą na korcie, bo to oznacza, że znowu wygrałem. Być w półfinale to wyjątkowa rzecz. To tutaj wygrałem mój pierwszy turniej wielkoszlemowy przed tą fantastyczną publicznością. Powiedział Wawrinka, który już czeka na swojego rywala, a będzie nim zwycięzca spotkania, które rozpocznie się za 10 minut. W nim zagrają celujący w 18 tytuł wielkoszlemowy Roger Federer oraz sensacyjny pogromca Andy'ego Murraya, czyli Niemiec Misha Zveriev. W turnieju kobiet znamy skład pierwszego półfinału, w którym zagrają dwie Amerykanki. Venus Williams i absolutna debiutantka na tym etapie turnieju wielkoszlemowego, czyli Coco Vandeweghe. Venus wygrała 6-4, 7-6 z Rosjanką Anastazją Pawliuczenkową, a Coco pokonała Hiszpankę Garbinę Muguruzę do 4 i do 0. Czas ćwierćfinału w Australii, a także we Francji, gdzie trwają Mistrzostwa Świata Piłkarzy Ręcznych. O najlepszą czwórkę powalczą dzisiaj Norwegia z Węgrami, Słowenia z Katarem, Hiszpania z Chorwacją, a Francja ze Szwecją. Nasi szczypiorniści na zakończenie turnieju po dzielnej walce pokonali 24-22 Argentynę. Zagrali świetnie w końcówce, odrabiając straty 5 goli. I trener Taran Dusebajew miał za co chwalić swoją młodą drużynę. W ostatnich minutach wygraliśmy 7-0. To naprawdę było czegoś bardzo ważnego dla nas na przyszłość. I jestem pewny, że takie zwycięstwa budują pozytywne myślenie, pozytywną przyszłość dla naszych młodych chłopaków. Polacy udział w mundialu zakończyli na 17 miejscu, zdobywając przy okazji Nagrodę Pocieszenia, czyli Puchar Prezydenta. O Puchar Narodów Afryki walczą na całego. Do ćwierćfinału awansowały reprezentacje Tunezji i Senegalu. W ostatnich meczach grupy B prowadzeni przez Henryka Kasperczaka Tunezyjczycy pokonali 4-2 Zimbabwe, a Senegal zremisował z Algierią 2-2. Najlepszą czwórkę Tunezja zagra z Burkina Faso, a Senegal z Kamerunem. Jeszcze przypomnienie o kolejnym zwycięstwie Washington Wizards w koszykarskiej lidze NBA. Czarodzieje pokonali 109-99 Charlotte Hornets, a Marcin Gortat zdobył 8 punktów i miał 7 zbiórek. To 24. wygrana drużyny z Waszyngtonu w sezonie. Ja już zapraszam na kolejny sport w Trójce, to o godzinie 17. W całym kraju sporo chmur, tylko miejscami większe przejaśnienia, a słońce jedynie na Podhalu. Możliwe też opady ziarnistego śniegu lub marznącej mrzawki lub śniegu z deszczem. Na południowym wschodzie termometry pokażą minus 5 stopni, w centrum minus 1, a na północy plus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Ekspres do kawy Saeco Incanto Deluxe. Z ceramicznym młynkiem. Funkcją przygotowania cappuccino i latte macchiato za jednym dotknięciem. Już za 2999 zł. Mediamarkt.pl. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo. Dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Super start tygodnia w Intermarché. Duża Coca-Cola 2,25 litra, tylko 3,99. A pyszny ser morski aż 6 zł taniej. Kilogram jedynie 15,99. Świeżo, tanio, tak jak chcesz, jest w Intermarché.

Heartbeat City, Here I Come. To oczywiście grupa The Cars na początek naszego spotkania, 16 po 9. Podobno wtorek jest najgorszym dniem tygodnia. To co ja tutaj robię? Zofia Kruszewska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Witamy w audycji Do Południa. Pan Piotr z Gdyni donosi, że słońce nie tylko na Podhalu. W Gdyni świeci też piękne słońce. No u nas słońce dzisiaj raczej się nie spodziewamy. Takie minus 2, minus 3, ale taka zima to jest zima. Za 13 minut będzie informator ekonomiczny, Arkadiusz Ekert i jego gość. Dzieci wiedzą lepiej, Katarzyna Stopalczyk, kwadrans przed godziną 10. Po 10 jak zwykle płyta tygodnia. Przypomnę, że to Flo Morrissey i Matthew E. White. Fajny film, Ryszard Jaśmiński, kwadrans przed godziną 11. Po 11 instrukcja obsługi człowieka, czyli Grażyna Dobroń. A tuż po 11 nasza piosenka dnia. I przed 12 powieść Joanny Bator, Rok Królika. Jak zwykle życzę Państwu dobrego odbioru. Orkiestra Paula Moriata. A teraz nowa piosenka w wykonaniu Norry Jones. Stand by. Nora Jones. Jak miło, ile osób zwróciło uwagę na pierwszą piosenkę w dzisiejszym zestawie The Cars. Mam nadzieję, że takich niespodzianek będzie więcej. 1977, wtedy debiutowała Kate Bush, zaraz potem Tindersticks. I hear him before I go to sleep and focus on the day that's been. I realize he's there when I turn the light off and turn over. Nobody knows about my man. They think he's lost on some horizon. And suddenly I find myself listening to a man I've never known before, telling me about the sea. Taste the same, but it's just as sweet disguise. Ain't that just like you to worry about me when we promised to be honest, love each other for all eternity? If you're looking far away out, I won't stand in your way. Looking far away out. Don't stop for the tears that cry, they'll only make you wanna stay. Don't kiss me again, cause I'm dying to keep you from running away. Oh baby, tell me I'm wrong. Say I'm crazy, it's with me that you belong. It's never easy when life is half apart. Oh, come on, stop pretending. Won't you tell me what's in your heart? If you're looking far away out, I won't stand in your way. Far away out. Don't stop for the tears that don't cry, they'll only make you wanna stay. Don't kiss me again, cause I'm dying to keep you from running away. Baby, don't run away, baby, don't run away. Say that you stay. Stop pretending. Won't you tell me what's in your heart? If you're looking far away out, I won't stand in your way. If you're looking far away out, don't stop the tears, the cry that make you wanna stay. Zapraszamy do reklamy. Nazywam się Katarzyna Bal i jestem technologiem. Wiem, że nie wszystkie magnezy są takie same i gwarantuję, że Neomag Forte jest wysokiej jakości. Do jego produkcji wybierane są wyłącznie przebadane surowce. Wytwarzanie suplementu diety Neomag Forte odbywa się w takich samych warunkach jak produkcja leków. Neomag przechodzi też rygorystyczną kontrolą jakości. W efekcie powstaje produkt o znakomitej bioretencji. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnes. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel Core i3, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Nowoczesny telewizor Sharp LED Smart TV 55 cali za jedyne 2299 zł. Dwudrzwiowa lodówka Amika, klasa energetyczna A+, za jedyne 799 zł. Zima wystawia nas na ciężką próbę. Niska temperatura oraz wiatr osłabiają nas skórek, zwłaszcza delikatną i cienką skórę ust, która najbardziej narażona jest na przesuszenie czy pękanie. Wybierz Regenerum. Regeneracyjną markę numer 1 w aptekach. Regenerum to więcej niż pomadka. To specjalistyczne serum do ust, które nie tylko przynosi natychmiastową ulgę, ale także nawilża je i wygładza. Serum intensywnie odżywia usta oraz zapewnia im długotrwałą ochronę przed mrozem, wiatrem i słońcem. Regenerum. Pełna regeneracja. Prowadzę firmę. Inwestuję. Decyduję. Zarządzam. Rozwijam. Zdobywam. Zarabiam. Czytam. Puls biznesu. Czytaj szybkie i wiarygodne informacje najbardziej opiniotwórczego medium ekonomicznego dekady. Sprawdź, ile możliwości daje nowy internetowy serwis biznesowy. Wejdź na pb.pl. Puls biznesu. Źródło właściwych decyzji. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak z Polityki i Arkadiusz Żakier. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Panie Adamie, przestępcy VAT-owscy zawyżyli dane o naszym eksporcie za poprzednie lata. Mówił o tym wczoraj wicepremier Morawiecki i dodaje, że trzeba zrewidować dane o naszym PKB. Trzeba? Mam co do tego poważne wątpliwości, na ile takie te wydarzenia mogły w jakiś wyraźny sposób zaburzyć PKB. Nie sądzę. Zresztą kwoty, o których mówi premier Morawiecki w stosunku do wielkości naszego eksportu są takie porażające. Dodatkowo, jeżeli chodzi o te karuzele VAT-owskie, tak, no to jest oczywiście problem poważny, ale w sensie statystycznym to nie wiem, czy to tak będzie oczywiście działało, jak to opowiada premier, bo te towary fikcyjnie wyeksportowane najczęściej musiały być... A naprawdę zostały w kraju. Zostały, albo w ogóle ich nie było, ale generalnie pewnie zostały zaliczone do importu, więc tutaj ten bilans wygląda tak dosyć niejasno. Tutaj GUS się tłumaczył, że dostaje takie informacje z Ministerstwa Finansów. Być może Ministerstwo Finansów powinno to zmieniać, ale to jest w ogóle pytanie o liczenie PKB i na przykład o kwestię szarej strefy, która jest dosyć istotnym elementem naszej gospodarki ciągle jeszcze, a którą można, że tak powiem, doszacowywać, ale ona tak nie jest statystycznie wykazywana. No tak. Więc oczywiście kwestia tego PKB to nie sądzę, żeby tutaj dało się coś w tej historii gospodarczej naszej zmienić. Tymczasem nasz rynek pracy jest ratowany przez cudzoziemców. Od czasu do czasu wracamy do tego tematu. Aż 96% oświadczeń o planach zatrudnienia cudzoziemców dotyczyło w ubiegłym roku pracowników z Ukrainy, ale pracodawcy też interesują się Białorusinami. I co ciekawe, panie redaktorze, proszę państwa, okazuje się, że ci pracownicy zza wschodniej granicy wcale nie zaniżają tak naprawdę tych stawek za bardzo i wcale nie odbierają nam miejsc pracy, tylko uzupełniają pewną lukę. No to jest taka właściwie funkcja, jaką pełnią Polacy z kolei w wielu dalej krajach, czy pełnili. No generalnie rzeczywiście no jest tak, że te gorzej płatne prace często są obsadzane. Ale już nie tylko, panie redaktorze, inżynierów sprowadzamy ze wschodu, specjalistów, fachowców. Tak, no sprowadzamy rozmaitych, pojawiają się u nas rozmaici fachowcy. Ja nawet niedawno, będąc w jakimś hipermarkecie, próbowałem pracownika zapytać, gdzie jest jakiś towar, a on mi powiedział, u nas taka woniet. I trochę mnie to zaskoczyło, więc rzeczywiście jest coś takiego. No jest ten problem, że dla pracodawców jest to uzupełnienie, ale jest to uzupełnienie niestabilne dlatego, no tak, że pracodawca nie jest w stanie zainwestować w takiego pracownika, bo oni mają półroczne najwyżej okresy kwestia no, uregulowania tego ich statusu i możliwości ich zatrudniania, no ale to jest problem jakby nie tylko polski, ale to musi być rozwiązane w ramach unijnych regulacji. Stocznia Szczecińska znowu jest na fali, czytam w dzisiejszym dzienniku. Mamy budować nawet promy pasażerskie dla polskiej żeglugi bałtyckiej. To nam się będzie opłacało, panie Adamie? Nie, nam to nie wiem. Nie wiem. Naszej gospodarce też nie wiem, bo to jest tak, że jest pewien polityczny plan stworzenia państwowego sektora stoczniowego. Który kiedyś był, później przestał funkcjonować ze względów ekonomicznych. Tak, który pamiętamy. Ale pamiętamy o tym, że stocznie upadły, ale stocznie się odbudowały i my mamy produkcję w tej chwili stoczniową na bardzo wysokim, w każdym razie no, produkujemy więcej niż przed tym kryzysem. No tak, co prawda nie promów pasażerskich, ale na przykład jachty. Natomiast jest pomysł właśnie taki, żeby wrócić do tego państwowego przemysłu stoczniowego. I rząd ma, gotów jest to, wpisany jest do planu Morawieckiego program Batory i mają być właśnie budowane promy. Oczywiście no, czy to nam się będzie opłacało, to zobaczymy, czy po pierwsze, czy te promy uda się wybudować, bo jak ja słyszę Stocznia Szczecińska, nie wiem, czy pan widział Stocznię Szczecińską. Nie przyznajesz. No to ja gratuluję komuś, kto sobie wyobraża, że to jest super nowoczesna stocznia, w której będzie można super takie jednostki budować. Ona, nie wiem, musi być najpierw doprowadzona do jakiegoś standardu, więc sama modernizacja, poza tym tu jest składanie, bo to Polska Grupa Zbrojeniowa tu konsoliduje poprzez Fundusz Mars te stocznie. Te stocznie no, są w różnym stanie i pamiętamy, może nie wszyscy wiedzą o słynnych patrolowcach, korwetach, tak, które były budowane w Stoczni Marynarki Wojennej. Ona też zaczyna tutaj być, ma być w tym całym układance, w całej układance, więc no, gratuluję, nie zazdroszczę. Co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości, że od nowoczesnych rozwiązań w biznesie po prostu nie ma odwrotu. Tymczasem w modelach biznesowych uwzględnia je zaledwie 1/4 krajowych przedsiębiorstw. To jak to jest z tą świadomością nowoczesnych rozwiązań w biznesie? To jest tak, że oczywiście polskie firmy są dosyć konserwatywne i ten konserwatyzm wynika troszeczkę jakby z takiej filozofii działania. Znaczy one są, one wolą nie próbować nowych rozwiązań za wcześnie, bo nie wiedzą, czy to się coś sprawdzi, się nie zmieni, no. Czy coś, czy nie stan, nie będzie, nie będą miały jakichś problemów. I ja nawet kiedyś rozmawiając z przedstawicielami tych startupów, takich młodych firm, które właśnie w tej gospodarce cyfrowej się specjalizują, no to tak. one mówią, że rozmowy z polskimi firmami są trudne, bo one mówią, że no, a gdzie to na świecie jest stosowane? I że daj, pokażcie mi. No oni mówią, że mają pewien nowatorski projekt i on ma, tak powiem, duże szanse i warto w niego zainwestować. Oni mówią, nie, mówię, jak wy to gdzieś zastosujecie, pokażecie efekty, więc my lubimy już te naśladować to, co już jest sprawdzone, standardem jest, a nie wchodzić w nowe rzeczy. No i cała ta cyfrowa gospodarka, no to również jest kwestia infrastruktury i tych wszystkich rzeczy. Także no niestety mamy dosyć taką jeszcze świadomość przedsiębiorców nastawioną na tradycyjną gospodarkę. No to o pewnej nowości teraz powiem Państwu. W Polinezji Francuskiej powstanie pierwsze na świecie miasto na powierzchni morza. W pływającym mieście zamieszka na razie około 3000 osób. Przenosimy się na falę. No tak, ale to pomysł, żeby lokować, żeby mieszkać na wodzie, no to nie jest pomysłem nowym. No, ja pamiętam taki słynny taki jezioro Titicaca, gdzie takie pływające miasta, takie wioski w Indochinach, no tam, gdzie rzeczywiście kraje są, mają mało terenów stabilnych i suchych, no to często takie rzeczy robią. No teraz ta nowa technologia pozwala na rozmaite rzeczy, więc ciekaw jestem, ilu będzie chętnych do takiego mieszkania na takiej... Pan by na nie chciał? Przez jakiś czas. Właśnie, no może tak, na wakacje pojechać, ale na stałe to miałbym problem. Adam Grzeszak, Arkadiusz Rzekiewicz. Dziękujemy, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Gładka skóra bez zmarszczek? Pokona je od wewnątrz. Podejmij walkę z procesem starzenia się skóry. Wypróbuj tabletki Labotex Skin. Suplement diety Labotex zawiera skoncentrowane składniki. Retinol, kwas hialuronowy, koenzym Q10 oraz kolagen, który wspiera odbudowę włókien kolagenowych. Dzięki temu Labotex pomaga zachować zdrowy i młody wygląd skóry. Skóra jest sprężysta, jędrna i dogłębnie nawilżona. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Dostępny w aptekach. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje HEPA Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut 10. What you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you better grab it fast. Yonder stands your offer with his gun, crying like a fire in the sun. Look at all the saints are coming. It's all over now, baby blue. The highway yields for gamblers, better use your sense. Take what you have gathered from coincidence. The empty-handed anger from your street is drawing crazy patterns on the sheet. The sky too is folding over you, and it's all over now, baby blue. sailors, they are rowing home. All you reindeer armies, they are going home. The lover who just walked at your door has taken all his blankets from the floor. All over now. Leave your stepping stones behind. Something calls for you. Forget the dead you've left. They will not follow you. The vagabond who's rapping at your door is standing near the cold. All over now, baby blue. And it's all over now. Właśnie taki jest tytuł tej piosenki. It's All Over Now, Baby Blue, śpiewał Brian Ferry. Prawie za kwadrans dziesiąta. Dzieci wiedzą lepiej. Co to jest ciąża? Ja dobrze znam tego historię. Moja babcia rodziła tak. 4 dziewczyny. Żadnego chłopca. No takie pechowe życie. Nie udała się. Pech. A dzidzie się plącze tępowina. Każdy ma tępowinę. Tępowinę. A ja coś wiem, że dziecko siedzi w tym worku łodyniowym, ale jak już jest duże, to ten płyn w worku łodyniowym wycieka, bo worek łodyniowy pęka. A jak ja byłam w delfinarium, to widziałam taką panią w seledynowym kostiumie i była brzuchata. A Zuzka nie będzie chciała ciążać razem z Julką, bo one się przyłączyły do Albercika. Dziewczyny są nie najważniejsze w domu. Dziewczyny mają robotę w kuchni, a chłopacy rządzą całym domem. Ty, co ty gadasz? Wiesz co? U mnie w domu jest tak. Mama czasami gotuje, ale tata się uczy gotować, więc jest podwładny. A poza tym, czy twój tata cię urodził? Mama. No to kto jest ważniejszy? Tata, no bo on, tato, dał nasionko. Źle, źle, źle. Nie, nie mamy nasionka, ale mamy tylko przyprawy do jakichś potraw. Ja nie wiem, kto ma. Może ogrodnik. Widzisz, tata nawet nasionek nie ma. To kto ma jajka? Nikt. Kura. Ale... Kura ma jajka. Kura znosi normalne, więc skąd biorą się zaciążone jajka? Ja wiem, że są jeszcze kosmiczne jajka. No to wreszcie chodzi o te jajka. I te, bo kura znosi prawdziwe i ciążowe są prawdziwe. I kosmiczne są prawdziwe. Widziałam taką lekramę. Są kobiece jajka, mężczyznowate. Mężczyznowate? Męskie. Umiem mówić tak. Ja nie lubię, że nie potrzebuję. To są kobiecęce sprawy. A może zmienimy te jajkowe tematy? Źle. Katarzyna Stopaczyk, Dzieci wiedzą lepiej. To przy okazji polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam także cały zestaw muzyki, jaka zagra dzisiaj w audycji do południa. To tak jak zwykle. Za 13:10 Bob Dylan. On my lap and she's drinking champagne. That white skin got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm well dressed, waiting on the last train. standing on the gallows with my head in the noose. Any minute now I'm expecting all hell to break loose. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. This place ain't doing me any good. I'm in the wrong town, I should be in Hollywood. Just for a second now I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons to the jitterbug rag. Ain't no shortcuts, gonna dress in drag. Only a fool here would think you've got anything to prove. Lot of water under the bridge, lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Just don't show it. You can hurt someone and not even know it. The next 60 seconds could be like an eternity. Gonna get low down, gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even appeal to me. Mr. Jinx and Miss Lucy, they jumped in a lake. I'm not that eager to make a mistake. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Things have changed. To oczywiście Bob Dylan za 9 minut, godzina 10. Polecając naszą stronę internetową polskieradio.pl / trójka, powinienem powiedzieć, że czekamy na głosy do listy przebojów. Do piątku w samo południe, dzisiaj wtorek, od wtorku do piątku trochę czasu, ale proszę nie odkładać tego na ostatnią chwilę. A w zestawie do głosowania David Bowie, No Plan, a zaraz potem jeszcze zespół DXX, też z zestawu do głosowania na listę. There's no music here.

Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 stycznia, minęła 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Co ujawni IPN? Lada moment mamy poznać dokumenty wyłączone w ubiegłym roku z byłego zbioru zastrzeżonego.